Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. To już kolejny pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości. Tu chodzi o sprawę klimatu. Prezes Kaczyński przy okazji zbliżających się świąt mówi tak. Lewicowym i liberalnym eksperymentatorom dość. I w tej sprawie jest seria komentarzy. O prawdziwym sensie Wielkanocy przypomina papież. Powiemy o audiencji generalnej Franciszka. Warszawa w Brukseli, znów na cenzurowanym. Komisja Europejska wniosła kolejną sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości. Tym razem chodzi o nieprzestrzeganie unijnych przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych, wpływających na ocieplenie klimatu. Sprawa trafiła do Trybunału, bo Polska nie powiadomiła Komisji o sankcjach wprowadzonych w przypadku łamania przepisów przez przedsiębiorstwa, które podejmują działalność związaną z gazami cieplarnianymi. Unijne rozporządzenie z 2006 roku nakłada obowiązek wprowadzenia szeregu środków mających na celu ograniczenie wycieków z urządzeń zawierających takie gazy. Komisja przesłała Polsce opinię na ten temat w listopadzie 2012 roku, ale od tego czasu nie otrzymała oczekiwanych powiadomień. Ponadto Bruksela upomniała dziś Polskę w innej sprawie. Zdaniem Komisji nasz kraj nie dochował obowiązku pełnego wdrożenia dyrektywy związanej z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z paliw o 10% do 2020 roku. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. O polityce przy zdobieniu świątecznych jajek. Jarosław Kaczyński spotkał się z dziennikarzami podczas malowania pisanek z dziećmi swoich współpracowników, a przy okazji apelował: nie dajmy się nabierać na lewicowe i liberalno-populistyczne eksperymenty. Nie dajmy się nabierać, bo to my jesteśmy głównym nurtem. Głównym nurtem i możemy powiedzieć dość różnego rodzaju eksperymentów. Dość. Sądzę, że przy tej okazji, wobec zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, trzeba też powiedzieć lewicowym i liberalnym eksperymentatorom dość. Trzeba powiedzieć, odrzucamy całą zepsutą klasę polityczną. Niezbyt udane życzenia świąteczne. W taki sposób słowa prezesa PiS komentuje szef klubu PO. Zdaniem Rafała Grupińskiego, Jarosław Kaczyński porządki powinien zaczynać od swojej partii. Jeśli mowa o zepsutej klasie politycznej, to powinien pan prezes zacząć od posła Hoffmana i od własnych szeregów, a potem dopiero wypowiadać się krytycznie o całej klasie politycznej. Widać wyraźnie, że pan prezes Kaczyński mimo najważniejszych świąt chrześcijańskich nie wszystkim życzy dobrze. Podobnie słowa prezesa PiSu ocenia lewica. Leszek Miller studzi przy tym jego nadzieję. Że lewica w Polsce czy w Europie przestanie mieć znaczenie. Odnoszę wrażenie, że po kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego znaczenie lewicy będzie jeszcze większe. I to tyle przedświątecznych dyskusji o polityce. Teraz o prawdziwym sensie. Najpierw Triduum Paschalnego, a następnie Wielkanocy. O tym mówił papież Franciszek podczas audiencji generalnej. W tym tygodniu mówił papież: myślmy dużo o męce Jezusa i powiedzmy sobie to za mnie. Nawet gdybym był sam na świecie, on by to zrobił, bo zrobił to dla mnie, podkreślił Franciszek. Tak jak męka Chrystusa nie była przypadkiem, tak jego zmartwychwstanie nie jest pomyślnym zakończeniem ładnej bajki, ani happy endem filmu, lecz interwencją Boga Ojca. Jego męka i śmierć, zauważył Franciszek, pozostają bulwersującą tajemnicą wielkiej pokory Boga. Ten, którego uważano za proroka, umiera jak najgorszy przestępca. Dlatego widzimy w Jezusie odzwierciedlenie cierpień całej ludzkości i odnajdujemy odpowiedź na tajemnicę zła, bólu i śmierci. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Szukano go kilkadziesiąt lat, odnalazł się na portalu aukcyjnym. Do Polski wrócił XVII-wieczny obraz W niebowstąpienie Chrystusa autorstwa Michaela Filmana, nazywanego śląskim Rembrandtem. Na jego trop wpadło półtora roku temu Ministerstwo Kultury i zgłoszenie otrzymało od osoby prywatnej, która zauważyła obraz na amerykańskim portalu aukcyjnym. Nie odzyskalibyśmy tego i wielu innych obrazów bez oddolnej aktywności obywatelskiej, mówi generalny konserwator zabytków Piotr Żuchnowski. My byśmy nie odzyskali jednej trzeciej tego, co dzisiaj po prostu mamy. Mówiąc wprost, najczęściej są to po prostu zgłoszenia obywateli z całego świata, jak długi i szeroki. Po konserwacji i renowacji obraz trafi do swojej pierwotnej siedziby, czyli do kościoła świętego Marcina w Sicinach na Dolnym Śląsku. Jego proboszcz ksiądz Tadeusz Śliwka już bardzo się cieszy. Tak w Ewangelii, że z odnalezionej rzeczy radość przenosi się nawet na wszystkich wokół. Myślę, że w parafii też jest to radość. Do przekazania obrazu doszło na Zamku Królewskim w Warszawie. A na koniec wizyta w niezwykłej miejscowości. Trwają przygotowania do obchodów 20. rocznicy istnienia Tomaszowa w województwie lubuskim. Miejscowość tuż obok Żagania powstała na bazie prorosyjskiej, prorosyjskiej jednostki wojskowej, a jej wójt Tomasz Niesłuchowski zapowiada. Coś takiego planujemy 14 czerwca, gdzie tu przy pomocy i wojska, i innych tutaj służb chcemy po prostu w jakiś sposób symboliczny podziękować ludziom, którzy się przyczynili do tego, że ta miejscowość w tej chwili, której zamieszkuje 1200 osób, no chyba jest taką miejscowością, gdzie się możemy, no nie mówię, że pochwalić, ale nie możemy się też wstydzić, że coś takiego powstało. Na terenie miejscowości jest dawne poradzieckie lotnisko wojskowe. Baza ta została stworzona jeszcze przez Niemców tuż przed II wojną światową. Obecnie znaczna część lotniskowych budynków niszczeje. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Sułkowska. Real Madryt czy Barcelona? Grand Derby w finale Copa del Rey już dziś wieczorem. Królewcy zagrają bez Cristiano Ronaldo, ale za to bardzo zmotywowani. W końcu chcą zdobyć potrójną koronę, czyli Mistrzostwo Kraju, Puchar Króla i zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Na to ostatnie szans nie ma już Barcelona, która dodatkowo skomplikowała sobie sytuację w tabeli ligowej, przegrywając z Granadą. Być może Puchar będzie trofeum na otarcie łez. Obu drużynom nie zabraknie więc determinacji. Spodziewamy się świetnego widowiska, a początek o 21:30. Dwie godziny wcześniej na naszym podwórku Alka Gdynia zagra z Zagłębiem Lubin w rewanżowym meczu półfinałowym Pucharu Polski. Miedziowi pierwszy mecz wygrali 3-0. Przypominam, że w finale rozgrywek czeka już Zawisza Bydgoszcz. Magda Linet awansowała do ćwierćfinału turnieju w Kuala Lumpur. W meczu drugiej rundy nasza tenisistka pokonała Ludmiłę Kiczenok z Ukrainy 6-1 i 6-2. Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt przegrali natomiast z Roanem Bopanom i Aysam Ulhakem Kureshim 3-6 i 0-6 w drugiej rundzie debla w Monte Carlo. W grze pozostali jeszcze Mariusz Stenberg i Marcin Matkowski, których przeciwnikami w drugiej rundzie będą Daniel Nestor i Nenad Zimonić. Po roku przerwy Ewelina Kobryn znów będzie występować w rozgrywkach amerykańskiej Ligi Koszykarek, czyli WNBA. W nowym sezonie nasza środkowa będzie reprezentować barwy Phoenix Mercury. W marcu klub z Arizony przejął prawa do reprezentantki Polski od Seattle Storm, a teraz podpisał z nią kontrakt. I na koniec wracamy do piłki nożnej, ale teraz kilka słów o finansach. Piłkarski Manchester City to klub, który najwięcej płaci swoim zawodnikom. Wynika z najnowszej analizy firmy Sporting Intelligence. Średnio każdy gracz pierwszego zespołu rocznie zarabia ponad 5 milionów funtów. Na podium znalazły się jeszcze występujące w Major League Baseball zespoły New York Yankees i Los Angeles Dodgers. Od piątku ma być słonecznie i ciepło, ale to dopiero od piątku. Najbliższa noc zimna, z temperaturą od minus 4 do plus 2 stopni. Najzimniej na Suwalszczyźnie, najcieplej na Dolnym Śląsku i nad morzem. Przepraszam, południowy wschód to Bieszczady. Tam najcieplej i nad morzem także. Jutro więcej chmur, więcej słońca niż chmur. Wysoko w górach może jeszcze padać deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Temperatura jeszcze bez zmian od 10 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 kwietnia w MediaMarkt. Montaż wszystkich kuchenek wolnostojących i do zabudowy w cenie produktu. MediaMarkt.pl. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus. Dostępny w aptekach. Bilomag Plus. Pamiętasz o wszystkim. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. Na Wielkanoc od Makro. Alpejskie mleczko Milka 7,99 przy zakupie dwóch opakowań. Proszek do prania bryza 12 kg 39,99. UN Makro. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik

Badacze Muzea Mexico City, w tym muzeum archeologiczne naprawdę imponujące, czy na przykład Puebla, klimatyczne miasteczko położone 2 godziny jazdy od stolicy. Starówka z listy UNESCO, jedna z największych na świecie, największa w Meksyku katedra, piękny centralny placyk, mnóstwo kościołów i 2 perły, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Capilla del Rosario, o której mówi się jako o 8 cudzie świata, oraz i biblioteka Palafoxiana, najstarsza biblioteka w Amerykach. I właśnie o niej chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. O tym skarbie z Puebli opowiada kustosz księgozbioru. Foundation began 1646 by the bishop of Puebla. Fundamenty położono w 1646 roku. Położone zostały przez biskupa Puebli Balafoxa de Mendoza. On rozpoczął działalność biblioteki z 5000 swoich książek przywiezionych z Hiszpanii w 1640 roku. Balafox znalazł się tutaj głównie dzięki królowi Filipowi IV. W tym czasie biskup miał sporą władzę, ustanowił zatem bibliotekę, która była pierwszą biblioteką na kontynencie amerykańskim. To najstarsza biblioteka, jaka tu istnieje. Mamy obecnie 45 068 książek, 57 tematów, 16 języków. Można powiedzieć, że biblioteka podzielona jest na 2 części. 2 dolne sekcje poświęcone są religii, reszta poświęcona jest nauce. I to jest ta nowocześniejsza część biblioteki. Mamy do pomocy tłumaczy, prowadzimy działalność edukacyjną, można skorzystać z wycieczek po bibliotece. Z książek mogą korzystać wszyscy prowadzący działalność naukową, piszący prace magisterskie, doktorskie, profesorskie. To wszystko jest bezpłatne, dopóki jest to w ramach nauki. Działalność naukowa odbywa się tam, o, na zapleczu. A jaka jest wasza najstarsza książka? To egzemplarz Gutenberga z 1473 roku. Najmłodszą książką jest ta z 1930, poświęcona archeologii. Jak to możliwe, że przez tak wiele stuleci ta biblioteka przetrwała? Trzęsienia ziemi, wojny, pożary. Mieliśmy trzęsienie ziemi w maju 1999 roku. Popękał sufit, ale solidne mury ochroniły zbiory. Nic im się nie stało. A podczas wojen, czy rewolucji, czy na przykład bitwy 5 maja, wszystkie zbiory zostały w nienaruszonym stanie. Nie skradziono żadnej książki, nie spalono żadnej. Wielu ludzi sądzi, że żołnierze tylko palili książki, palili zbiory. Nic podobnego. Oni ten księgozbiór pielęgnowali, dbali, żeby był bezpieczny. Kiedy biblioteka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO? W 1981 roku na listę dziedzictwa, w 2005 na listę Pamięć Świata. Tyle jeżeli chodzi o ucztę duchową, ale dla ciała też tu coś się znajdzie. Przysmaki i tradycyjne potrawy z Puebli. Z tym największym i najbardziej znanym, kurczakiem w sosie z chili i czekolady z orzechami, mole poblano. Albo chalupas, tortille z sosem z siekanym kurczakiem i cebulą. Mało? To może jeszcze na koniec chiles en nogada, kurczak w orzechowym sosie z owocami granatu. No i można żyć! Jedzenie w Meksyku zasługuje co najmniej na osobną audycję, ale kiedy o nim opowiadać? Oj, mógłbym spróbować, by Państwo posmakowali tego, z czym ja mam do czynienia na co dzień od kilku dni. A jutro? Jutro lecimy dalej na południe i na wschód, w stronę San Cristobal de las Casas i Palenque. Jutro może więcej na przykład o mariachi? Czemu nie? No to może po powrocie do Polski namówię Tomka na osobną, specjalną audycję poświęconą meksykańskiemu jedzeniu. Jeszcze pytanie konkursowe. Są 2 słowa znane na całym świecie, kojarzone z Meksykiem. Tequila i sombrero. Prosimy oddać meksykańską duszę w jednym zdaniu z użyciem tychże słów. Sombrero i tequila. Obowiązkowo do wykorzystania w tym zdaniu. Numer SMS-owy 73533, a nagroda to zestaw. Nawigacja GPS i urządzenie Via Auto. Via Auto to jest małe elektroniczne urządzenie umożliwiające bezgotówkowe płacenie za korzystanie z autostrad A2 Konin Stryków i A4 Wrocław Gliwice. Wystarczy przykleić takie urządzenie za lusterkiem wstecznym, zasilić konto w systemie Viatol i można znacznie szybciej przejechać przez bramki na autostradach. Urządzenie to konkursowe, to które jest nagrodą, jest już zasilone kwotą 100 zł. 73533 to jest numer SMS-owy. W jednym zdaniu proszę oddać meksykańską duszę z użyciem słów sombrero i tequila. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. A my już za chwilę przeniesiemy się z gorącego Meksyku w zaśnieżone Tatry. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, 23 minuty po 17:00, zapraszamy w Tatry. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Przy telefonie pan Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. Przed nami święta wielkanocne, a potem długi majowy weekend. Już na święta wielkanocne sporo osób zapewne planuje wybrać się na Podhale do Zakopanego z myślą o wycieczkach w Tatry. Tymczasem w Tatrach zmieniły się warunki pogodowe i to drastycznie, bo krokusy już kwitły. Kwitną cały czas, tyle że pod śniegiem, bo sypnęło śniegiem w Tatrach. Tak, no spadło w tej niższej części Tatr, więc bliżej Zakopanego gdzieś koło 15 centymetrów, natomiast wyżej w Tatrach 30-40, więc warunki zmieniły się diametralnie. Dlatego jest ciepło, więc ten śnieg szybko się topi, zwłaszcza w tej części reglowej. Więc no, nie są to najlepsze warunki do wędrowania po Tatrach. Dodatkowo skały, zwłaszcza te wapienne, są przykryte tym świeżym śniegiem, nie ma podkładu, więc no jest niebezpiecznie, nie zachęcamy póki co do wyruszania w Tatry. Jest niebezpiecznie, TOPR ogłosił lawinową trójkę, czyli znaczny stopień zagrożenia lawinowego. To związane jest z tym, że spadło sporo śniegu, do tego jest ciepło, śnieg nie jest związany i może runąć. No tak, no to tym się charakteryzują góry, że runąć może zawsze, czyli czy to pierwszy, drugi, trzeci, czwarty stopień, zawsze pod lawiną można zginąć. Dlatego trzeba uważać i w sytuacji, gdy no jest taki świeży opad śniegu, sypie jeszcze dzisiaj cały dzień, no unikajmy tych wędrówek. A czy do schronisk tatrzańskich można dojść spokojnie, czy to także jest odradzane? Nie, do schronisk można dojść, z tym, że niektóre z nich na przykład, czy dojście do niektórych z nich, na przykład do tego w Dolinie Kościeliskiej, nie jest zbyt przyjemne ze względu na to, że jest sporo błota na szlaku wymieszanego ze śniegiem. No to jest związane z tym, że usuwamy skutki wiatru halnego, który wiał podczas świąt Bożego Narodzenia. To drewno częściowo jest usuwane i jeździ ciężki sprzęt, stąd szlak jest mocno zabłocony. Ale w pozostałych miejscach jest okej. Swoją drogą to mogą być piękne święta wielkanocne, bo skoro teraz leży śnieg, a na święta zapowiadana jest wysoka temperatura i słońce, to na tych szlakach reglowych, tam gdzie można spokojnie, bezpiecznie chodzić, możemy mieć taką alpejską wiosenną pogodę, czyli pełne słońce i biało, można się będzie opalać. No tak, ta zima w tym roku zupełnie zwariowała. A co ze zwierzętami się dzieje? Bo misie już się obudziły, już zaczęły wiosenne urzędowanie. Inne zwierzęta także? Ze zwierzętami na szczęście jest bardzo dobrze. Więc jeśli chodzi o kozice, to ostatnie liczenie, które było, jesienne liczenie, jakby potwierdza ten bardzo dobry stan kozic, mniej więcej 280 po polskiej stronie Tat, no to jest najwyższa liczba w historii. Natomiast co do niedźwiedzi, zrobiliśmy dość dokładną analizę tego gatunku i tak szacujemy, że około 30 indywidualnych osobników w 2012 roku było na terenie polskiej części Tat, więc na szczęście pod tym względem jest bardzo dobrze. A świstaki pewnie nie do zliczenia. No świstaki też, liczba kolonii, którą policzyliśmy po 5 latach, bo przez pewien czas tego nie monitorowaliśmy tak dokładnie, no okazało się, że też tych kolonii nowych jest dużo przybyło, więc jest około 90 kolonii. Te wcześniejsze liczenia wskazywały, że jest ich prawie połowę mniej, więc też jest dobrze. A jeśli powróćmy na chwilę do niedźwiedzi, które żyją w Tatrach, 30 indywidualnych sztuk, czy one teraz na wiosnę chodzą parami, czy to raczej mama z małymi? Jak wygląda ich życie stadne o tej porze roku? No to zależy, no bo samce raczej trzymają się swoich ścieżek i swoich utartych szlaków. No mama przez te dwa pierwsze lata opiekuje się młodymi, no taki to już podział w tym świecie zwierząt. No i to tak mniej więcej wygląda. Czyli mama z małymi, samce osobno. Jeśli spotykamy... Tak. Jeśli spotykamy... Nie jest to gender, ale to już inna historia. Jeśli spotykamy w Tatrach misia, to spokojnie odchodzimy, nie wchodzimy w drogę i nic się nie stanie. Tak, no trzeba zdecydowanie zachować spokój. Oczywiście to się łatwo mówi. No to natomiast nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, bo to wszystko może pobudzić zwierzę do jakiegoś takiego niespodziewanej reakcji, więc spokojnie oddalić się, wycofać się i powinno być dobrze. Dziękuję za rozmowę i powodzenia, bo na nowej drodze życia, bo od 2 tygodni jest pan nowym dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego, pan Szymon Ziobrowski rozmawiał. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 28 minut po godzinie 17. Quand j'étais différent, le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? Militaire comme minimal animal. Mal à faire, mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose. Nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant. De n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant. Avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps. Du temps de l'apothéose. Tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire. En militaire, moi le rêveur, le tête en l'air. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. To Thomas Dietron. Tu Trójka, audycja popołudniowa minęła 17.30. Skrót wiadomości, Małgorzata Maliborska. W związku z kryzysem ukraińskim szef NATO Anders Fogh Rasmussen zapowiedział więcej samolotów w powietrzu, więcej statków na wodach i większą gotowość na lądzie, czyli pakiet działań militarnych, którego celem jest wzmocnienie obrony członków sojuszu na wschodzie. To dobre decyzje dla aktualnej sytuacji. Polska na nich skorzysta, tak ekspert, szef nowej techniki wojskowej Andrzej Kiński komentuje postanowienia NATO. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski te decyzje są właściwe, właściwie ukierunkowane i adekwatne do rozwoju sytuacji. NATO starannie obserwuje to, co się dzieje, jak rozwija się sytuacja na Ukrainie i dopasowuje do tego swoją działalność. A kolejne komentarze już za kwadrans w Pulsie Trójki. 20 komitetów zgłosiło chęć udziału w eurowyborach. O północy zakończyła się rejestracja list kandydatów w okręgach. Teraz trwa weryfikacja podpisów złożonych pod listami. Na razie nie wiadomo, ile ostatecznie komitetów zarejestruje tak zwane listy krajowe. Z niepełnych danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w całym kraju swoje listy zarejestrowało 6 komitetów. Choć dla dużej części Polaków Wielkanoc to przede wszystkim święta, a nie przeżycie religijne, większość z nich uczestniczy w wielkopostnych i wielkanocnych praktykach religijnych, wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Do najczęściej praktykowanych zwyczajów wielkopostnych o charakterze religijnym należy zachowywanie postu w Wielki Piątek oraz spowiedź wielkanocna. Więcej informacji w serwisie Trójki o 18.00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Do tej pory zdarzało się to tylko w grudniu podczas wypłaty trzynastek, a teraz po raz pierwszy w historii w środku roku średnia płaca przekroczyła 4000 zł. Główny Urząd Statystyczny podał, że w marcu średnia pensja wyniosła 4018 zł, czyli o 184 zł, prawie 5% więcej niż przed rokiem. Ale jak mówi Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ, najbardziej cieszy to, że inflacja pożarła z tego wzrostu tylko 25 zł. To oznacza, że realnie rzecz biorąc mamy więcej w portfelu niż rok temu. Pensje rosną, a my gonimy średni poziom zamożności w Unii. Ministerstwo Finansów w opublikowanym dziś dokumencie prognozuje, że do 2017 roku PKB na głowę Polaka sięgnie 74% unijnej średniej. Tymczasem w Rosji gospodarka przeżywa trudne chwile, jak podaje Kreml. W pierwszym kwartale PKB Rosji wzrósł tylko o 0,8% z powodu, jak to określono, trudnej sytuacji międzynarodowej i poważnego odpływu kapitału. Dotychczasowe prognozy zakładały wzrost rzędu 2,5%. Europosłowie przed końcem kadencji pracują w pocie czoła. Parlament Europejski opowiedział się za lepszą ochroną pracowników wysyłanych za granicę. O tym Andrzej Geber. Nowe przepisy mają na celu ustanowienie jasnych reguł, które uniemożliwią zakładanie fikcyjnych firm w celu omijania obowiązujących przepisów. Firmy te zakładane są w kraju, w którym prawa pracownicze i osłony socjalne są na niższym poziomie. Wprowadzona zostanie też jednolita definicja fałszywego samozatrudnienia. Nowe regulacje dają też większe bezpieczeństwo pracownikom zatrudnionym przez podwykonawców. Państwa członkowskie będą mogły wprowadzać system wspólnej i oddzielnej odpowiedzialności. Będzie on polegać na tym, że zarówno główny kontrahent, jak i podwykonawcy będą odpowiedzialni za niezapłacenie pracownikom należnych im wynagrodzeń lub naruszenie ich praw pracowniczych. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber.

Tu Trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Zdaniem władz Ukrainy w regionie Donbasu działają żołnierze rosyjskiego 45. Pułku Desantowego. Tymczasem NATO podejmuje decyzję o wysłaniu dodatkowych wojsk do wschodnich krajów paktu. Po spotkaniu ambasadorów państw sojuszu tę informację ogłosił sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. We will have more planes. Będziemy mieli więcej samolotów w powietrzu, więcej statków na wodzie i większą gotowość na ziemi. Będzie więcej patroli nad regionem bałtyckim, statki sojusznicze będą rozmieszczone na Morzu Bałtyckim, wschodniej części Morza Śródziemnego i w innych miejscach, jeśli będzie taka potrzeba. Ruch NATO, według ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, spełniający polskie marzenia, skomentują teraz w Pulsie Trójki Mariusz Antoni Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość, zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mariusz Grat, Platforma Obywatelska, Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. W ciągu kilku dni, jak na przemieszczanie pewnie dużych grup wojsk, to jest dość szybko. Dlaczego tak szybko? Nie, to niekoniecznie, bo nie mówimy o wojskach lądowych, bo Rasmussen powiedział o gotowości do użycia wojsk. Ale wymienił wojska lądowe. Tak, ale to nie znaczy, że od razu będą przemieszczenia tych wojsk. Na pewno dojdzie do wzmocnienia misji Air Policing w krajach nadbałtyckich, Litwie, Łotwie i Estonii. Teraz tam tą część pilotują wojska amerykańskie. Na pewno będzie wzmocnienie większej ilości samolotów, plus dodatkowe okręty na Morzu Bałtyckim, co jest ważne z punktu widzenia Polski, oraz dodatkowe okręty na wschodniej części Morza Śródziemnego. To nie oznacza, że wojska lądowe będą stacjonowały w Polsce. To jest chyba dla nas kluczowe. A dlaczego taki ruch w pana ocenie? No, to jest konsekwencja pewnych działań Rady Ambasadorów NATO, które już wcześniej, czy ministrów spraw zagranicznych, których już wcześniej było przewidziane, że NATO musi zareagować, muszą być wdrożone pewne plany, aby pokazać, że jesteśmy gotowi do kolektywnej obrony, do wsparcia każdego z krajów członkowskich, że artykuł 5 nadal obowiązuje, bo to, co dzieje się w tej chwili obecnej na Ukrainie, jest absolutnie nie do przyjęcia i zagraża natowskim krajom w tej części Europy. Mariusz Grat, to jest potrzeba reakcji, czy już konkretne działanie, reakcja na co? Na Ukrainie sytuacja, możemy powiedzieć, jest niestabilnie stabilna. No cały czas jest niestabilna i wydaje się, że będzie niestabilna w przyszłości. Dlatego dobrze, że na to reaguje, że podejmuje konkretne działania. Dobrze, że też je komunikuje, bo to ważne, żeby Rosjanie wiedzieli, jakie są zamierzenia NATO, że NATO nie będzie czekało, tylko będzie przygotowywało się do działań na wypadek obrony krajów członkowskich. Także uważam, że to dobre komunikaty, dobre decyzje z wczorajszego spotkania ministrów obrony w Luksemburgu i rzeczywiście musimy być czujni, musimy być przygotowani na różne konsekwencje. Oczywiście nikogo nie strasząc. W takim razie posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi. Autor planu, o którym rozmawiamy, szef sił NATO w Europie, generał Philip Breedlove. Pozycja sił rosyjskich na granicy z Ukrainą nie zmieniła się znacząco od ostatniego mojego spotkania z mediami. Widzimy dużą liczbę sił rosyjskich. Liczby, które wcześniej podawałem, pozostają niezmienne. Powiedziałbym, że gotowość i możliwości, jakimi dysponują te siły, pozostają bardzo wysokie. I would say that its readiness remains very high and the capability of this force is very high. Mówi generał Philip Breedlove. Powtarzam pytanie, dlaczego, skoro nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o te zasadnicze siły rosyjskie na granicy ukraińsko-rosyjskiej, to do czego ten ruch był potrzebny? Zmienia się, ale w zupełnie innym kontekście. Przypomnę, że tydzień temu minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow mówił, że Rosja wycofuje część wojsk z tej strefy nadgranicznej z Ukrainą. To było przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Tak się nie stało. Te wojska nadal tam są i nadal są to bardzo duże liczby. Po drugie, Ukraina bardzo mocno powiedziała, że przedstawi twarde dowody na to, iż to Rosjanie biorą udział w tych działaniach bojowych, które dzieją się w tej chwili na Ukrainie. Że są na to dowody, iż szef separatystów to jest agent GRU, który najpierw wykonywał pewne działania na Krymie, teraz przeniósł się do Doniecka, że jeden z banków rosyjskich działających na Ukrainie finansował w bardzo dużych kwotach działania separatystów, które posłużyły do zakupu broni, że wreszcie są tam, chociaż nie w sposób jawny, żołnierze rosyjscy, którzy dowodzą tymi grupami separatystów, medyków, którzy koordynują działania bojowe, że są to i żołnierze specnazu, i agenci GRU. No, czyli to na to się, uwierzyło, to że to są dzieje. Rosjanie. Myślę, że nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości i każdy dzisiaj przyznaje, że to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, to są działania wywołane przez Rosjan, że powtarza się scenariusz na Krymie. Co więcej, moim zdaniem te zbrojne działania, które w tej chwili, obronne, które wykonują Ukraińcy, są zdecydowanie spóźnione. Już 2 tygodnie temu, biorąc nauczkę z tego, co się stało na Krymie, trzeba było reagować i prowadzić te działania antyterrorystyczne. Wracając do wojsk NATO, które mają pojawić się we wschodniej Europie, co my właściwie precyzyjnie wiemy, bo nazwy geograficzne, jakie padają w wypowiedzi Andersa Foga Rasmussena, to jest wschodnia część Morza Śródziemnego, Morze Bałtyckie, region bałtycki. W tych wypowiedziach, które słyszałem, nie padają nazwy konkretnych krajów. Mariusz, no tak, Grat. Chodzi o kwestie militarne i też nie powinno się komunikować dokładnie i szczegółowo takich informacji z tego względu, że no, to jest pewnego rodzaju taktyka obronna, no, ale wiemy, że dotyczy to części wschodniej, no i w tym Polski, no, szczególnie jeżeli chodzi o siły powietrzne i akwen Morza Bałtyckiego, również Śródziemnego. Także to są istotne kwestie, ale wydaje mi się, że NATO nie będzie tego przedstawiać opinii publicznej, bo na tym polega i taktyka, i realizacja konkretnej strategii. Ale jak rozumiem, w ciągu kilku dni dowiemy się, jakie to są działania, bo w ciągu tych kilku dni mają być zrealizowane. Czego mogą albo czego powinny dotyczyć w odniesieniu do Polski? Ja przede wszystkim oczekuję konkretów po wizycie ministra Siemoniaka w Stanach Zjednoczonych i jego spotkanie z ministrem obrony, z sekretarzem obrony USA. Myślę, że bardziej nawet niż na NATO dziś powinniśmy stawiać na takie dwustronne bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, bo obecność żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi, nieważne w jakiej liczbie, czy to będą dwa zgrupowania wojsk po 5000, czy to będzie mniej, sama obecność Amerykanów jest dla nas kluczowa z punktu widzenia nawet takiej psychologicznej ewentualnego zagrożenia ze strony Rosji, bo żołnierze amerykańscy na polskiej ziemi to jest bariera, której Rosjanie nigdy nie przekroczą. To jest dla nich taka bariera psychologiczna, gdzie zdają sobie sprawę, że to są wojska amerykańskie. I oni, jeżeli będzie trzeba, będą bronić sojuszników i będą reagować. Dlatego tak kluczowe jest dla nas właśnie obecność amerykańskich żołnierzy, co na każdym kroku podkreślamy. Mam nadzieję, że tak się stanie. Mam nadzieję, że te relacje polsko-amerykańskie będą z każdym tygodniem coraz mocniejsze i że za deklaracjami politycznymi pójdą również pewne przemieszczenia wojsk, co jest dla nas kluczowe. Minister obrony Tomasz Siemoniak wspomniany jest rzeczywiście dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj pytany przez dziennikarzy nie odpowiedział na pytanie, co dokładnie decyzja NATO oznacza dla Polski. Jutro spotka się ze wspomnianym także sekretarzem obrony Chuckiem Hagelem. No i wiemy, że w tej rozmowie, to też minister podkreślał, ma pojawić się kwestia amerykańskich F-16, czyli prośba czy zalecenie, aby te samoloty miały możliwość zostać w Polsce na stałe. No i minister powiedział też, że kwestia rozlokowania w Polsce znaczących sił lądowych jest dużo bardziej skomplikowana, czyli minister nie chce tego obiecywać, to nie uda się? No, oczywiście jest skomplikowana, niemniej jednak jest oczekiwana przez rząd polski, bo dobrze było, żeby dwie brygady Amerykanów stacjonowały u nas w Polsce. No i kwestia samolotów, żeby zwiększyć ilość tych samolotów. Minister nie chciał powiedzieć, czy to będzie konkretnie 16, czy 18, czy nawet 20 sztuk. Także ważne rozmowy w dniu jutrzejszym. Liczymy na to, że będą konkrety. I rzeczywiście w chwili obecnej, zgadzam się z posłem Kamińskim, trzeba wzmacniać te relacje bilateralne, bo Amerykanie, co by nie mówić, jeżeli chodzi o strukturę NATO, odgrywają kluczową rolę, także warto tą współpracę zacieśnić pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. A zgadza się pan z Mariuszem Kamińskim, który mówi, że powinniśmy bardziej stawiać na relacje ze Stanami Zjednoczonymi bilateralne, a nie relacje z całym sojuszem? Znaczy może nie tak, ale rzeczywiście trzeba więcej rozmawiać teraz z Amerykanami. Natomiast no, sojusz ma swoją formułę, do której przynależymy, na którą się zgodziliśmy. Także też nie możemy pomijać, nie możemy tworzyć swojego rodzaju bypassa. Także to nie byłoby wskazane. Jeżeli chodzi o analityków, geopolityków, czy geopolitologów, może tak lepiej, amerykańscy analitycy już kilka lat temu pisali o tym, że w okolicach 2014 roku jest możliwa próba, którą Rosjanie podejmą, zdominowania militarnego i politycznego Ukrainy. Jeżeli to się powiedzie, to rok później ma być podobna próba w krajach bałtyckich. Jeżeli rzeczywiście do tego by doszło, bo wiadomo, że potem kolejny potencjalny krok może dotyczyć Polski, jeżeli czarny scenariusz powiedzie się, zostanie przez Rosję zrealizowany. Jak Polska powinna do tego czasu się przygotowywać i co zrobić? No, przede wszystkim warto powiedzieć, że to, co się stało, było nie do pomyślenia. No, niestety była jakaś taka bariera, również psychologiczna w nas, gdzie nie chcieliśmy sobie przyjąć, że Rosja może wykonać tak radykalne ruchy. Ale w tym studiu... Właśnie absolutnie było do pomyślenia, bo ja cytuję książki wydawane w 2009-2010 roku. Tak, ale ja mówię o politykach, tak? O nas wszystkich. Również w politykach europejskich, amerykańskich, gdzie gdybyśmy nawet w tym studiu powiedzieli pół roku temu, że Rosja może zbrojnie zająć Krym, no to wszyscy by się śmieli, tak? Że to jest jakiś political finish. Okazało się zupełnie co innego. I dlatego ja podkreślam dzisiaj, każdy scenariusz jest możliwy. To, co mówił Lech Kaczyński w 2008 roku przy wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem kraje nadbałtyckie i Polska. Dlatego to, co powinniśmy robić, to bardzo mocno stawiać na relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi. Dokończenie budowy bazy antyrakietowej w Radzienkowie do 2018 roku, ale również duża inwestycja w polskie zbrojenia. W tej chwili wydajemy na zbrojenie 1,95% produktu krajowego brutto. To jest dużo, bo to jest 32,4 miliarda złotych na budżet MON. Tylko musimy te pieniądze efektywnie wydawać. Potrzebny nam jest szybki zakup helikopterów. 70 sztuk mamy zamiar kupić w następnym roku. Mam nadzieję, że ten przetarg w tym roku się zakończy. Musimy wzmocnić naszą obronę przeciwrakietową. Przede wszystkim rakiety krótkiego zasięgu i pola walki. Muszą być zakupy nowych czołgów, dronów. Jest cały plan, który należy wdrożyć do 2020 roku, ale przede wszystkim konsekwentnie go realizować. Dlatego bardzo niedobre było to, co się stało w 2013 roku, czyli obcięcie budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej o 3 miliardy złotych i zamrożenie reguły 1,95 PKB. Pierwszy raz w historii od 2001 roku, kiedy ona obowiązywała. Mam nadzieję, że po tym, co się stało na Ukrainie, dzisiaj nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, że inwestycje w polską armię są absolutnie kluczowe, bo trzeba stawiać na sojuszników, trzeba stawiać na NATO, na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ale również trzeba potrafić bronić się samemu, co pokazał przykład Ukrainy. Chyba po tych wydarzeniach będzie łatwiej przekonywać wyborców i polityków do tego typu inwestycji, Mariusz Grat? Myślę, że tak, ale też warto nadmienić tutaj, żeby zachęcać też pozostałe kraje NATO, żeby rzeczywiście tą formułę około 2% wydatków, 2% PKB wydatków budżetowych realizować, jeżeli chodzi o inwestycje w wojsko w poszczególnych krajach, bo rzeczywiście Rosjanie tutaj inwestują aż 4% PKB, także zbroją się na potęgę, także warto też o tym rozmawiać na niwie całego Paktu Północnoatlantyckiego. Tylko nie wiem, czy porównanie z Rosją tutaj jest zasadne. Rosja ma inne plany i jest innym krajem. Tak, ale musimy rozmawiać na przykład z naszymi europejskimi partnerami, z Francją, że jeżeli po tym, co się dzieje, nadal chcą sprzedawać im te okręty desantowe Mistrale, no to rzeczywiście budzi duże kontrowersje i to wszystkie kraje natowskie powinny na to zwracać uwagę. Takich przykładów jest więcej. Szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, także też warto o tym pamiętać. Wspomniany Filip Bridlew, czyli szef wojsk NATO w Europie, podkreśla, że nowy plan, który dzisiaj został ogłoszony, przesunięcia części sił do Europy Wschodniej, będzie obowiązywał do 31 grudnia, a przed końcem roku NATO zdecyduje o dalszych działaniach, jak mówią szefowie NATO, w zależności od sytuacji. Mariusz Antoni Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość, zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, i Mariusz Grat, Platforma Obywatelska, Komisja do Spraw Unii Europejskiej. To byli goście Pulsu Trójki. Dziękuję bardzo. Panom dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do tabletu Lenovo S6000, czterordzeniowy procesor 3G za 899 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha.